لقمان الحکمت حضرت لقمان حکیم رحمه اللہ تا حکمت یعنی علم او پوها انشکر للہ دا چه شکر ادا کا دا پارد اللہ ومن یشکر او هرغ چا چه شکر ادا کو دا اللہ دا نعمتنو دا احساناتو فانما یشکر لنفسه بیشک شکر ادا کول د پار د خپل ځان دی من کفر او چا چې کفر اختیار کو ناشکری او کله الله د نعمتونو فان الله بیشک الله غنی حمید بے پروا دی حمید او استایل شوی مستحق د استایل دی د دې آیات مبارک مخکې تفصیل ذکر شوی چې د جمهور علماو په نسباله حضرت لقمان رحمه الله دا ولی الله او نبی نو د حضرت اکرم رحمه الله نه یو قول له چې دا نبی او ابن کثیر لیکلي چې دا خبره او دا روایت ضعیف ده د جمهور مسلک دا ده چې دا رب العالمین په اولیاء کرامو کې او د دې دا واقعیا الله یو دلیل نقلی پیش کوي موږ تاسو لپاره او دا راته فرمایي لکه سرنګ رامدي عليه السلام نا دلائل نقلیه په قران شریف کې موجود دي چې هغه د توحید طرف ته خلق راغولي او د شرک را دي کړو نو دا شان اولیاء کرامو کړو دنیا کې د الله والو د اولیاء کرامو دا طریقه وا چې توحید طرف ته خلق را ولل او د شرک را دی کړو او د حکمت معنا درته روا د آسماني کتاب علم او عمل دې ته حکمت وای چې علم دې او د علم په عمل سره پوښښه یعنی علم او عمل کې مطابقت دې ته حکمت وای نو رب العالمین دې ته علم او پوهم ورکړو او هغه باندې عمل مو ذکا الله وی منور ته حکمت ورکړه کله انبیاء علیهم السلام بارک وی چونه حکمت ورکړه نو د حکمت نه مراد د آسمانی کتاب علم نه سرد عمل نه لکه امام روح المانی دا شام ذکر کړی چې حکمت دا شعر او زه په غایاتونو من مخترارو چې حکمت څه وای علماء کرام دې کړی چه ده لقمان حکیم رحم اللہ غا حکمت سو یعنی ده حکمت نا مراد دیده کی داغی اغا علم دے سرد عملنا لکه ده سور بقری اغا آیات مبارکت مورا رولم چیو تل حکمت من یشا اللہ ده قرآن و سنت علم سرد عملنا ورکی چالے چه خوخش چالے چه خوخش اور روح المانی وئی چیہی عبارت عن توفیق العمل بالعلم حکمت عبارت دے ددین چپ علم بانے اللہ دا عمل کو لتوفیقم در تدر نصیب کی علم ہم دے او داغی مطابق اللہ عملم در لنصیب کی نو دیتا حکمت وئی انشکر للہ دا چدا اللہ دا نعمتنو شکر ادا کا او شکر دا اللہ تابداری تا وئی ومن یشکر او چا چې د الله د نعمتونو شکر ادا کو فانما یشکر لنفسه نو بیشک شکر ادا کو لی د پاره د خپل ځان دی او شکر سره مخکې د لتیری آیات په فواید کې شکر سره وای انسان کې عاجزی او تواضع راځي او په شکر سره الله نعمت کې دینی دی او دنیوی دی هغه ډیروي ومن کفر او چا چې ناشکری کا او کفر وکړو فان الله بیشک الله رب العزت غنی بے پروا دے چا په کفر سکار نشتا د کفر کوم کی د کفر نقصان ځان کرے حمید او استایل شوی اوس دا غی د حکمت د خبرو ذکر کای او دام در کوي چې د حکمت په خبرو کې اولنۍ خبر صدا چې الله سره یو شی شریک نه وَإِذْ قَالَ يَاد تَاغَ وَخْتِ فَرْمَائِلِ لُقْمَانُ حضرت لقمان حکیم رحمه اللہ لِعِبْنِهِ خُلْ بَشِتَ علماء تفسیر و امام قرطبی داد و اقوال ذکر کری چدا بچے خوی آپ حالت شرک کیو نزک ورطوئی چی شرک مکو یا بچے پا حالت ایمان کیو نو مومن تا چی شرک مکو یعنی پا ایمان مضبوط شاو زان دا شرک رساتا حکیم رحمه اللہ لِعِبْنِهِ خُلْ بَشِتَ علماء تفسیر و امام قرطبی داد و اقوال ذکر کری چدا بچے خوی آپ حالت شرک کیو نو زکا ورطوئی چی شرک مکو یا بچے پا حالت ایمان کیو نو مومن تا چی شرک مکو یعنی پا ایمان مضبوط شاو زان دا شرک رساتا نو دا مفسرین دو قولو لدی چدا بچے یا پا حالت شرک کیو زکے دا شرک نمانے کئی یا پا حالت الایمان کیو خو منے کئی زکا چی مضبوط شا پا توحید او دارنگی پا محرولو دا شرک کی مضبوط شا دا حکمت پا خبرو کی اولنائی خبر صدا دا شرک نام منع کول او گورا دا اصلاح داغی ابتدائی دا خپل کور نکڑی نام خیلی چی گورا دا اصلاح و دا دعوت ابتدائی دا کور نوی دا داغی دا حکمت و دانائی طریقہ دا او پا حکمت کی نام دی گورا درجی ارشی لگا درجہ ورکے چکم شے فرض دے داغی اول درجہ دا واجب ورپسی دا دا سنت ورپسی دا مستحب ورپسی دا دام دا حکمت یو خبر کہ یو سڑے فرض و واجب رسو کی و مستحب روان دیکو ندا دا حکمت موافق نرا وَإِذْ قَالَ يَاد تَاغَ وَخْشِ فَرْمَائِلِ لُقْمَانِ حَكِيم رَحِمَهُ اللَّهِ لِعِبْنِهِ خُلْ بَچِتَا وَهُوَ يَعِذُهُ او حال دادے چاغ نصیحت کو لوغتا پا نصیحت کو لنبنائی خبر دا وَيَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اے بچیا شرک مکاو دا اللہ سر اس یوشید اللہ رب العزت سر چی شرک نکی انسانانوی پیریانوی ملائیوی اونیوی گٹیوی لا تشرک باللہ شرک مکاو دا اللہ سر ان الشرک بیشک شرک لظلم عظیم خامخا ظلم دل یعنی نورم دیر ظلم نشتا خب ظلمنو کی ظلم عظیم اغد اللہ رب العزت سرا یوشے شرکون نگر دا در تخی دا حکیم دا دنیا اولنی خبر دا حکمت سدا دا شرک نفی او دارنی دا شرک نمنا کو دا حکمت نمنای خبر دا چی دا شرک ردوش او دا حکمت خبر دا چی دا دعوت و تبلیغ و دا اصلاح کوشش دا خپل کور نشوروش ان الشرک لظلم عظیم بیشک شرک خامخا ظلم دلوے لئے ظلم نے حدیث پاک کی راغری نبی علیہ السلام یوزن صحابہ کرامت وعظ و نصیت و بیان کولو نفاغی کرا خبرہ ارالا صحیح حدیث دو مسلم شریف کی راغری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چکل دا آیات مبارک نازل سو الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لهم الامن وهم مقتدون دا آیات مبارکت چکل را نازل شو چلا فرمائی الَّذِينَ هَا كَسَانَ آمَنُوا چِیمَانِ رَوْلَ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اونید گڑ وڈ کڑے دیمان خپل سر ظلم نو دغ خلقو لامن دے دی پس ملاتی نو شق ذالک علا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات دیر گران و سخشو فا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوی دا اللہ حبیب کمیو سڑے دے چی اغب سنا سا ظلم نکڑے زکا دے گناہنو نا معصوم او پاک صرف انبیاء علیہ السلام ما سواد انبیاء علیہ السلام نا بل سوک معصوم نشتا فا مخلوق و انسانانو کی لگا اللہ حبیب ورطوی لیسا ہوا کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم صحابہ اکرامو تے ادا سے نرے لکتا اسے چی گمان کوئی اگر ظلم پا آم مانا واغس اللہ ہوئی چی چاکی ایمانوی او ظلمی نیکڑے دل امن نے نو صحابہ ظلم پا آم مانا واغس چې کچري امن او هدايت پدي چې ایمان سره دې قسم ظلم ني نو بیا بچال امن ملويږي د عذاب نه خبره کوي نه کړه نو الله حبيب ورته وی دي چې ظلم عام معنا نه ده بلکې ظلم نه مراد هغه ده لکه څنګه الله غلیک بندخ بل بچی ته ویلي یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم نو آیات مبارکه کې الله حبيب فرمایل چې مراد سری د ظلم نه مراد شرک ده چا کی چی ایمان وی او دی ایمان سره شرک نه دی ګډوډ کړي نو الله وی دی د دنیا او آخرت کې د عذاب نه امن ده او دا ډیر لوی ده خوشاله او خوشخبری آیات مبارکه یا بنی ای بچی لا تشرک بالله شرک مکوا د الله سره ان الشرک لظلم عظیم بیشک شرک خامخا ظلم دی لوی او عظیم الشان گور رب العالمین دو حقوق دو بیان نفس دو والدین و حق لیا خبر ادن دو والدین دو حقوق ذکر کئی دی توید آغا دو حکمت گور درجہ پا درجہ رنبن حق پا بند دو چاہدے دو خپل خالق و مالک دا اللہ کو حقوق کے طول کے لیے حق سے دے چھ سوکور سر شریک مجھوڑا وا اونا گٹا ولی شہید مڑے جوندے رب العالمین دو حقوق نفس لوی حق دا والدینو دے دو والدینو حق ورته ذکر کئی او دا دا حکمت خبری دی درجہ پا درجہ دا اللہ دا حق پسی حق دا والدینو دے فرمائی ووسوین الانسان وصیت کردے منگا انسان تا او وصیت وی مضبوط او پوخ حکم تا اکثر وصیت نمبر پوخ کی سرے کئی لاپخه خبر ووصينا الانسان وصيت کړې موږ انسان ته دی والدې هي په واره د مور او پلار د دتي علماء لیکلي دام د حضرت لقمان رحم الله په وصیتونو کې رندې بچی ته وي شرک مکوا او بیا وي شرک دومره لوی شی دی چې ګوره د مور او پلار هم پدې کې نه مني پدې کې به د مور او پلار هم نه مني ووصینا الانسان وصیت کړی دی موږ انسان ته دی والدې هی په واره د والدینو د دکی چې دای سره به خو سلوک کې حملته امه پور تکړه او دی بچی در مور د وهنن په حالت د کمزورۍ کې علا وهنن د پاسه د کمزورۍ یعنی د حمل هغه تکالیف برداشت کړی بیا د وضع د حمل اغا تکالیف برداشت کری وفی سواله او جدا کول دی بچی د شودو نفی عامینی پا دو کالو کی دو کالو پوری بیا دی بچی د شودو ور کری دا دمر انعامات و احسانات و کلاو والدین دو سرسل پارکولو آنی شکر لی دا چه شکر ادا کا زمان دا نعمتون شکر ادا کا ولی والدین او دا پار دا والدین استا رنبے زماد نعمتون شکر دے او ورپسید والدینو دے نعمتون شکر دے الی المسویر او زماد طرف تدی واپس کے دے کچر زماد انعامات احسانات شکر دے دانو کو یاد والدینو دے انعامات احسانات شکر دے دانو کو نو اللہ وی الی المسویر ما طرف ترات دی ما طرف تو واپس کی دلی عدل تو علماء دام ذکر کری وی دا نعمت پا منز کی کما واسطه چیوی نو دا آغا واسطه شکر بم ادا که دا واسطه شکر بم ادا که احکام القرآن کی مفتی شفی رحمت اللہ علیہ ذکر کری یو خیده ای لکلی چی دا رب العالمین او دا والدین و شکر بسنگ ادا کی کیفیت شکر اللہ تعالی والوالدین دا اللہ و دا والدین و شکر بسنگ ادا کی نوی ویلی شوی دی چه غصری اللہ چه کم حکم دا اوامرو کڑے اغب پزے زیروڑے او در رب العالمین طاعت با اختیارے لکا مز روجا بکے دا والدین شکر دا دا ایسر با احسان کے دا ایسر با خیگڑا کے او دا بعد علماء نے ذکر کری وی من صل الصلوات الخمس چاچی پینزو آر منزون با جماعت اوکل ندد اللہ شکر ادا او چاچی دا ہر مز پسی والدین تدعاوکا ندد آغی شکر مدا والدینو ته دعا وکا. حدیث مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ وی وی الواسطة فی النعمت ایدن یستحق شکر الوالدان والاستاذ والشیخ وی یو نعمت کی واسطة چوی نو اغم واجب دی چی شکر ادا کی لکه زمو استاذ خالق او مالک سوک دے اللہ رب العزت دے مونگ اللہ پیدا کری ہو اللہ مونگ تر ذکرہ کئی خوزمون پا دی پیدائش کی واسطہ والدین نو اللہ وی دا والدین واسطہ و دی شکر بمدا کیا بے نکلی مفتی شفیع رحمہ اللہ یعنی خپل استاد او شیخ چتا تے قرآن خولے دینی خولے تا تی ایمان زدکڑے نو دام دا دغی ایمان پا نعمت کی واسطہ دی شکر بادا کیا دام چی خپل استاد او دا چاد وجن چتا تا دین راس رسیدلے غیطا با بدرد وے او بے نکلی چدا حکم والدین چونکی د نعمتونو د پار واسطه دا نو د دې شکر بادا کې او دا حکم عام دی ولو کان المحسن کافرا اگر که تاسو کافر احسان کړي والدین الاعاذ بالله که کافر دي او قران شریف لکه رستوای حکم کړي چې دې سره وسکه دې سره به احسان معامله کې اخلاق دا غي نام نفقدا کو بچو باندې واجب دا انشکر لی ولی والدے دا چی شکر ادا کا زبا ولی والدے او دخل مورو پلار الی المصیر او زما طرف تدیرا واپس کی دل و ان جاہدا کا اس دعوی دو والدین اڑیر لی حق دے حکم والدین دا شرک او دا اللہ دا نافرمانی حکم کئی دو بیاب دو والدین حکم نشی من لے اگئی سر و سخت خبر نکے اگئی برٹینا دا اگئی بی حرمتی و بیزتی بنکے و ان جاہدا کا کچری کوشش کئی دا والدین استاستا بارکی علا ان تشرک بی دا چت شرکو کی زما سرا ما حق شرک لیس لک بیہی علم چی نشت دے تال رفاغی بانی سیل موفوها فلا تطعهما نبیاب دے دوارو خبر نمد دا شرک بارکی او شرکو غط خبر دا دا ہر گناہ بارکی نمور اپلار بنمد کمور او پلار والدین بچیتا د گناہ حکم کئی ندا مسئلہ دا حدیث کی راغلی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا مخلوق تابداری و دا خالق پناہ فرمانے کی دی دیکھیں خبر با تا تیو امیر دے بادشاہ دے مشر دے والدین دے دا گناہ حکم کئی دا گناہ بارک بڑے چانو بڑے نبی علیہ السلام زمانہ کی یو جہاد تیو ٹولے ہوتے ہو نامیر پس خبر خفص ہو اور بلکو او مرگر تیر اور روردن دشن نو صحابہ اکرام مشوروں کو چلامو خو کفر پریخ اسلام تراغلیو تو دی اور نمو تختکو تو دا اللہ حبیب تچکل مدینی منوری تو واپس را دل واقع ورد ذکر کا ورد ایک وردن نشیو یڈو وروتی بتی نوائی دا امیر دا مقصد ننے چی دا اللہ پنا فرمانے کی بدا وہ حکم منے امیر چی اور لوردن نشدہ دا نا فرمانے حکم کئی نو دا امیر تابداری و پنا فرمانے کی لی دیو جن گو رہا دیو باز خلق و مرد دیو جن خرابی گی چی دیو ظالم و بیدینا او دا زندگ حکمران منی چی دا امریکی دا پارو جنگی و مسلمانان قبل دی خلق و مرد شران خراب زکر دا والدین و دا مشر دا امیر دا دا حکم بدا اللہ رب العزت پنا فرمانے کی لی فلا تطعهما نتابداری بنکے دے دوارو وصواہبهما فی الدنیا معروفا او مرگرتیا بکے دے دوارو سرپ دنیا کی معروفا دنی کی طریقی مطابق اے دو کفر و شرک و دو گناہ بارک بے نمنے خدا نہ چل عیاض باللہ دنی والدین کافر دی یا نور گناہنوں کی مبتلا دی او ترے جی بز ما بانے اس حق رشتہ کاغی غریبانانی نو نان نفقے دربانے واجب رہا ذکر ہے وہ مسئلہ رہا والدین سر کختل دور مال لے گزارے کی کہ نبیہ وہ بچے مجبورہ کہینا آو کنر آغا سر نشتا نو پا بچی بانے دا والدین نان نفق فرض و واجب دا آغای سر بنر میں خبر کہ تردی پوری کہ والدین دبی دنائی پا حال کی دی نو نرم و اخلاق و سر بائی لے دعوت ورکی نرم و اخلاق و سر بسوی ایلے بداوت ورکی بداوت کی بائی سر سختی نے کہی آئی تب اس قسم تکلیف نہ رسائی دی آیات مبارکہ کی دا مسئلہ ذکر کئی او دی آیات داو خیلا چې د مور او پلار په شرک او کفر او په اس یو ګناه کې خبر نشي منلې، بلکې شریعت کې را دي احسان وکړي دا غي نام نفقت او بچی وانه را، او دا را وی حرام د ابتداء د قتلول دا غي اگر که کافر وي دغه په خبره د والدین که په حالت کفر کیندي نو دا غي د قتلول ابتداء دا حرام ده. او کتا لراغ پتا حملہ کئی میدان جہاد کی او اغیب تداؤ کا نبیاء سے قتل شو نو قتل جیز دی، خدا غید قتلون ابتدا حرام را اگر کاغ پا حالت دو کفر کی دی. وصواہبہما فی الدنیا معروفا، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے چکل دی ایمان راو او دے دخل مور سر ډیر احسانات وکړ او صحابو ټول مور او پلار سر احسانات دا اوس سوارا والو ته مور او پلار وجنی بلکې دا هر چانه الا ماشاء الله والدین تن. نبی علیہ السلام زمانہ کی چکل را مسئلہ بیان ک په صحابو ناشناو لګینا وی هغه چا باندې الله لعنت را لګی چې مور او پلار له سوک بدر دی وځي. صحابہ کرام قربان داسبم شو کی جی مور پلار لبا بدی ردی ہوئی میرا اللہ حبیب ورطا ہوئی کہ اس لئے را پاسی دو دو بل چا مور پلار تے بد ردوئی آو آغو دو دو مور پلار تے بد ردوئی نو دے دخپل والدینو دو بیزتی ذریعہ جوڑا شو نو دام داسی شو لکا دو دخپل والدینو پخپل بیزتی ہو دا دو صحابہ ذہن کے نراتلا شیر مور پلار بے حرمتی بس اکسنگ رکھے. لدا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پاشرو مبشرو کرے اولی پا فادی کرے اسلام کل چی دے اسلام راو دے دا مور سر دیڑے رنی کی کولا نمور ورطوئی ویتا اسلام راو وما هذا الذي اراکا فقد احدستا ویداتا سلی خبرو کا ویا بخطدہ دین پریزے او یا دے زمان قسم والدو ورطوئی زب خوراک نکوم او بب نسکم او پا گرمی او نور کی بناستیم تردی چم ربشم نو تالب خلق پی غور در کئی جی تدخل والدی دا پارا قاتل اغور توی چی موری دا سی مکوا فا انی لا دعو دینی حاغا لشیئن ویزو گر دین دا سشی دا پارا پریزم نو یو رز اشپتی رسواباگی نو خوراک کولو نو کله چې سباشو دا آیات الله رب العزت رو لیکلو چې نو مور خپل لوی حق دی او کتا ته د کفر او د شرک او د گناه حکم کین نه به منه. نو ور صاد رضی الله مخبل والی دی ته وای وای مور دا خستا په دې بدن کې او روح دی او ته ز خراق او استاد نو کوم په گرمای بناست هم عمر بشم وی قسم می دی دا الله فذات عالیا کدی یو روح په ز سل روح نشي او ته خراق او استاد نه کې او ماته وی چې ایمان پریزا دا اللہ دا حبیب محبت پریزا نو گردی تزا تیاری گم نو استا خواہ دا کفرات کیا اوکے دکی نو چکل آغا پو اشوا چی دے خوپا اس طریقہ تیاری گنا ناغی خوراک شورو کو او دا آیاتونا اللہ رب العزت رو لے گا چی دا مور اپلار لوی حق دے ہو چی تا تا دا شرک و دا کفر حکم کئی نو بیا دا اللہ و دا رسول پنا فرمانا ہی کی دا اچھا خبر نبن اگر چې والدین نشي منلې نو د بچی د عزیز د رشتہ دار کله مونږ داسې یو خره لپته چې د الله او رسول دا حکم دی خو د معاشرینا د زنانو نه د ترګورانو نه اینه مجبور شو واده خلاف سنت غم خلاف سنت کو دا درته وای چې د الله د حکم مقابله کی د اچا د حکم نه متاثر کیږي نه بلکې کله چې د دو حکمونو مقابله رالا د دو محبتونو مقابله رالا نو دا اللہ دا حکم او دا محبت مقابلہ کی دا بلچا حکم او محبت اس شئی نرے وصواہبہما فی الدنیا معروفا او مرگرتی آبا کی دا دوی سر پا دنیا کی دا نیکی طریقی مطابق او مور اقرار العیاذ باللہ تحالت شرکیم دی نو دا غیب باقاعدہ خدمت کی گی ایتا با سخت خبر نکی گی ایتا و پنر می طریقی دعوت ورکے دا غید جامو دا خوراک و اسکاک انتظام بکے کپا حالت کفر کے دے بیمار شو تب دا غد دوائی و عیادت و بیمار کرسی کے او کا وفات شون دا غد کا فن دفن و پتول اگر جب اسلامی طریقی مطابق بنی خدا پا بچو بانے لازم دے و صاحب ہما فی الدنیا معروفا لکه صحابی نبی علیہ السلام ته فرمایلی حدیث پاک کراغلی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا داغی والده دا مکی مکرمین مدینی طیبی ترانا اوزان سر ستوفی و تحائفم روڑی لدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا اسماء رضی اللہ عنہا تپوسو وی زمان مور راغلی او د اسلام نا اغشان مخڑی نزسو کم دا اللہ حبیب ورکوی سوالی امکی تدی دا مور سر سل رحمی وساتا او نرمی طریقی سر دعوت ورکا داغی عزت و احترامو کا دا شرک و کفر بارک داغی خبر بنمانی و دنیاوی حقوق کی پتابانی سی دی دا لازم دی وطب اروان ش سبیل من دا لار دا آغا چاپس انا و الیا چا غرا گرزی زما طرف تا سو پحق روان دی داغت پس روان شا دا والدینو پا گنا کی ممنا سم الیا مرجعکم دی آزما طرف تا دی را واپس کی دل ستاسو فأنبئكم نو خبردارے بدرکم تاسو تا بما کنتم تعملون فہغ سبانی چیئی تاسو عمل کون کی وصل اللہ اوہی فرمائن کن والدین دیر لی حقوق دی وکدا والدین کوشش کا استابارت چیت شرکو کی یا بلد گناو دنا فرمانی یا وقارو کی نبیاب دبی نمانے اس پر رس آیات مبارکہ کی در رب العالمین دلوی قدرت او دوسی علم ذکر ورتکے دعوت ہوئی چھے بچیا کنیگی دیوی او کبادی دیوی والا نا وروی او چھتا پاسمان یا زمکا یا پیو گٹا کی دن نای خدا موائے گرے چھے اللہ نا بپٹش پورز دا قیامت بے اللہ رب العزت را سرگن لگی فرمایا بنیا اے بچی ازما انہا بے شک دانی کی او بدیستا دا انہا دا ضمیر الحسنا او السیئة تراجے دے بے شک دانی کی او بدیستا کنے کمل لکڑے کنی کی رکڑی وی نو دا انہا ضمیر اغی تراجے او باگیر انہا ضمیر دا غفی تراجے انہا بیشک دغ خوی کنیک ہوئی دے او کبد ہوئی دے ان تکو کچریوی مسقال حبت پا مقدار ددانی من خردل دوری یو رشرشم ہوئی داغی خواگتیل ہوئی تارختیل نی یو تجمانو ای داغی تارختیل ہوئی او دخارا خود نوری سی زنر پار خلق استعمالی نو دا اغی جمامی دانا دا شرشم پا مقابلہ کی نرئی اغی تا خردل وئی یا بنی اے بچی انہا بیشک استادا خوی دا نیکی او دا بدی بیشک استادا نیکی او بدی ان تکو کچریشی مسقال حبت پا مقدار دا دانی من خردل دوری فتکن نویدا فی سخرت پا یوگتک اے دمرا زارا نا زارا نیکی آبادی را آو دی او گٹ پا منس کے پتا پرتا را آو کس سماوات یا پاسمانونو کی را آو فی الارضوی یا پزمک کی را یا اتو بی اللہ رات مل گو کی پاغی سر اللہ میدان دا محشر کے بے را حاضر کی آو پاغی بی سر لکہ سورہ زلزال کے وی فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یرا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ دچانی کی کد زری بروی نو اوبینی او دچا گنا کد زری بروی نو اوبینی دایات مبارکہ او دبید وصیت او د حکمت مقصد دارے چی نیکی کا وڑا نا وڑای نو سپکا بے نگڑے او گنا کا وڑا نا وڑا دا نو اغبم سپکا نگڑے حدیث کر آگلی ام المنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا داغی پا کسک یو فقیر مسکی نوازو کو نداندر یو دانا پرتوا خادم تیوی داولا ورکا ناغو لگا سکتل و تعجبی کولو بی بی پی پو حشوا چیدتا دا شای ما مجھخ کاری آور توی پا دی که سمر ذرات پرات دی او اللہ و یو ذرک دا خیر وی او بے گوری او یو ذرک دا شر وی نو بے ذرات ستوی بازی و یغنری سور میگی تا او بازی و ذرات آغشی توئی جز لا یتجزا چراغ نور اجزا نه جوړیږي لکه نور په یو کوټه کې را دم نشي او کم ذرات ښکاری دې توئی ذره دیو جنا نیکی دی سړے معمولی نه غړي او ګنا دی معمولی نه غړي بلکې علما ولي کړی وای په دې ټول عمر کې پته نه لګي چې په کومه نیکی وتا الله بخي او هغه کومه نیکی دا او په دې تمام عمر کې په ګناهونو باندې پته نه لګي چې په کومه ګناه و الله رب العزت ناراض کی د دې وجنا هر نیک عمل سپک ګڼل لوي پکار او هر ګناه سپک ګڼل لوي پکار لکه مخکې ګرل کی ورو رتان رحمت الله علیه له چاوي اوسم باز عوام وي یو دا ګناه کبیره دا او که صغیره دا نو د علماء جواب د حکمت مطابق دې د عوام لا مقصد وي کته ولوي چې کبیره دا نو یې نه به کومه که صغیره دا وي کوم به نا اورته تپوس کې هو کبیره دا اور غټ سروټ کیله وای او صغیره دا اور ورو کی سروټ کیله وای اوس کو والا نه لکه اور کې سروټ کیله چې کیونی سي نو غم نشي برداشت کوله رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جہاد پہ سفر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو فرمائے وی لگ لگ خشات را جمع کئی نچائے اوتی لے چاہتے تیلی ران لیو لے دے رہے جور سو لی اور بل شو دے او فرمائل چھے خبردار سے وانو وانو گناہو نسبک مگنے دے دو رتا سو چائے اوتی لے را ہو چاہ دو ران داغی لیو لی امبار او دے رہے جور شو او یو لوی اور دی بل شو دغه شان یو وړ ګنای بل وړ ګنای ناغه انسان د تباہی او د هلاکت سبب جوړ شي اغه حکیم د دنیا خپل بچی ته وای یا بنی ای بچی زما انها بیشک استادانی کیا بدی ان تکو کچری مسقال حبت فمقدار د دانی من خردل دوری فتکن لی فی صخره فیوغتت او وی او فی السماوات یا وی پا اسمانونو کی او فی الارض یا وی پا زمکا کی ہر زیکی چیوی او سمر لگا دا او سمر پت زیکی دا او سمر اچت زیکی دا یا سمر خط زیکی دا ورا کل اچت شید سوک رسے دے نشی نو کل لان دی نا لان دی لسوک نشی رسے دے نو کل پت نا پت لسوک نشی رسے دے نو دری سی زنے ذکر کرتے پگٹا کی چی او شیب دے نو آگا دیر پٹ دے اسمانو کی او شیش دے دیر اچت دے دزمو کو دلان دی او شیش دے دیر خط دے نو ای ہر سی چیزی یعت بیح اللہ رادلل گو کی پدی سر اللہ دغنی کی او بدی بہا دیر کی ان اللہ بے شک اللہ لطیف فورو ورو سی زنبان عالم دے در رب العالمین دے علم نا ورو کے نا ورو کے شیب پٹ نرے لطیف پورو ورو سیزنو عالم و خبردار خبیر و خبردار دے یا لطیف دی تندہ مانا موا ان اللہ لطیف بے شک اللہ محربان دے خاوند لطف دے دے محربانی دے خبیر او خبردار دے خبیر او خبردار دے اگر دی ترتیب سر خبری کئی داور توی اول پا مکلف و بالغ انسان مانے سر خبر دا چی شرک بنا کئی دویم پی صدا چی دے بدا مور و پلار تابدار وی او بلا پی صدا چی دا عقیدہ بای دا اللہ دا کمال علم و قدرت گورا پا دی آیات کی کمال علم و کمال قدرت ذکر شو چی کپا ہر زی کی والا نا والا گناہ یعنی کی دا اللہ پا غی عالم دے او دا غی پا حاضرون و قادر دے نو کمال علم او کمال قدرت دا دا اللہ ثابت شو دغورا اول عقیدہ سوا د شرک نہ بنفرت کے بیا د مور پلار د حقوق و لحاظ ساتي نو بیا د دلاوی چې د الله علم کامل له شی ته پټ نه د الله قدرت کامل له د هر شی په حاضرولو او کولو الله رب العزت قادر دی الله رب العزت قادر دی دغورا کله چې ورته دا ذکر کړ نو اوس ورته په عبادت کې غلی شی ذکر کړي چې هغه مز دی دیتا وی درجات دا دعوت و تبلیغ یو سری عقیدہ دے شرک رن آغا لکوے تموزو کا نداغنو جغل سفید ورکے دیو سری عقیدہ دے شرک نداغ زتا توہ جغل سفید ورکے ابو جہل دو پنزو سیادر پنزو سجنہ کری دیتا وی گورا دا آغا حکیم دی دنیا دے حکمت خبری سنگ درجہ پا درجے ذکر کئی دا دعوت و تبلیغ آغا درجاتن دی دی درجات خیال بساتے کده دی خیال دی نه ساتلو نو دا تبلیغ به اثر نه کوي. یا بنیا اے بچیا اقم الصلاه پابندیو کا پوس دا شان ترتیب نبی علیہ السلام ذکر کړو. حدیث مشکار شریف کې ټول کتابونو کې را حدیث ذکر لري او مشهور حدیث ته او بڑو احکامات مشتمل لري. نبی علیہ السلام معاذ رضی اللہ عنہ یمن ته لګلو ورتوی فیو قوم تذی چه اہلی کتاب دینو ولو سترابلی شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمدا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. نوی تدائی اومان اللہ توحید اومان اللہ ندویم نمبر کی بورتوی جی پتاسو پینزی منزون اللہ فرس کرے. نو کدے اومان اللہ جاوز زکاة خبروں کی نو کدے اومان اللہ جاوز رمضان درو جو دا حج دا بیت اللہ لیکن در حکیم دا دنیا ترتیب وار درجہ پا درجہ ہر شے ذکر گئی. یا بنی اے بچی آقم السولا پابندی اوکا پا مز مز بانے پابندی کوا او دا مز وید توحید یو عملی ثبوت تے تا اللہ منی اللہی کیو دے قادر منی عالم منی داغی عملی ثبوت تے مز کو نگور شرک نکول دا مور اپلار حق دا کول دا اللہ کمال علم و کمال قدرت تسلیمول او پا مز پابندی کل دا اغا صفاتی چپا دی انسان پا خپل کمال ترسی او کچرے اسرے خپل کمال تو رسی دو خود نور معاشری دا خپل وس مناسب دے فکر نکی نو بیام کامیابی گی دا نو سور توی دا نورو دا تکمیل کوشش پرکے خپل کمال تو رسی دے او تاکی اغا صفات دا کامیابی رالل نو بیا گوئے کامیابی دے ترغی نشی چی نورو لبموے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَانِ الْمُنْكَرِ دا اس دا غیر دا تکمیل فکر دے لیکن اگر سور عصر آگے کے دا کامیابی اصولی ذکر کری وی ہر یو سڑے پتاوان کی پروت تے مگر سلور صفتنو آلدا دا تاوان نبچے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ علماء نے کہی آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے تو دا قرآن و سنت علم و پدی عمل دیتا وی آمنو و عمل الصالحات دا قرآن و سنت علم او پدی عمل تسوی آمنو و عمل الصالحات اس گر آمنو و عمل الصالحات کی سڑے پختن کمال تو رسیلو خو پدی گر اتھار نکی گی بیاوی و تواسو بالحق و تواسو بالصبر چختل دا کامیابی اغا اصول لخبل کل او دا کامیابی صفات در کرالل نو بیاب پا غیرو کی دخپل وس مناسب دا غیر دراتلو کوشش کے تب دعوت ورکے او کولو والا ذات خدا ولیے وعمر بالمعروف حکم کود نیکو کارو ورا پا معروفات کی اول شید اللہ وحدانیت تے ذکا سعید ابن جبیر رحم اللہ قول علمانی ذکر کرے وعمر بالمعروف یعنی التوحید دا توحید حکم مکے آجا پدی کی تول ہر سے شامل لی مس پا معروفاتو کی دے زکاة ورکول پا معروفاتو کی دے او معروف سلوائی کم شیج دا قرآن او سنت سر موافق دے دیتا معروف ہوئی المعروف ما وافق القرآن و سنت کم شیج دا قرآن او سنت سر موافق ہوئی دیتا معروف ہوئی او منکر ستوائی چی کم شیج قرآن او سنت نا مخالف دے ونہا عن المنکر خلق بمنی کے دا نارواو کارون را و تش دا معروفات کو حکم کار نکی بلکہ نہیں ان منکر مستقل حکم دے نہیں ان منکر مستقل حکم دے کہ سڑے امر بالمعروف کو انیو حق ادا کو قبل بے پاتے را یواز پا امر بالمعروف کو کار کے دے نو رب کریم با قرآن شریف کی بار بار دو ونحان المنکر ذکر کو را او منکراتو کی طول کلی منکر سے دے شرک ہے یا ورپسی بدعات کی گناہ کبائر دی فسق فجور دی ونہا عن المنکر او خلق منکا ودنا رواو کارو اللہ اس گرچ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نخام خاتکالیف برسی ویوصبر علا ما اصوابک صبر کا وفاغ چی رسی کی تاکتم تکالیف ایدم اس پاداکولو کی تکلیف دے امر بالمعروف کی تکلیف دے نہی عن المنکر کی تکلیف دے دا طول تکالیف ببرداش کے نو چکل پخپلم اغا اوصاف دا تکمیل در کی موجود دی دا نور دا کمال او دا مکملون کوششم کے نو ای ان ذالک من عزم الامور بیشک ادا په دنیا کې د لوی کارونو لري د همت د کارونو لري من عزم الامور عزم اصل کې ارادي او قصد وي یعنی دا هغه کارونه دي چې په هر چا د دې قصد او اراده فرض او واجب را ان ذلک من عزم الامور بیشک ادا په دنیا کې د لوی کارونو لري اے اسلے کدا وای چې مان لوی نلوی کارو کې لوی نلوی کارنامه مو کې نو دغه صفات د خپل کې او په دې عمل کې وای ان ذلک من عزم الامور دا په دنیا ته د همت د کارونه ده دغه د دې کون کې با همت ده او د دې کون کې د لوی شان خاوند ده ان ذلک من عزم الامور بیشک دا د همت او د لوی کارونه ده دا ګور کتا څه سوچ کوي نو ټول دین خلاصه ذکر کړی حکیم د دنیا لقمان حکیم رحمه الله دا دمر لوی د حکمت خبره وي الله ته دمر خوخي وي چې په خپل کتاب کې ذکر کړی اوس ګور د معاشري آداب ورته ہے حقوق د الله ورته بیان کړ حقوق د والدینو حقوق د نور خلکو بیان کړ نو اوس ورته د معاشري آداب ہے ولا تسعر خدک للناس مکه غوا اننګي خپل خلکو ته دا تکبر لکه څو خبرې کوي او ته لږه شاد او خبره کوي بعض نو تکبر خبره کوي خو هغه سړي له ګوري الله د حبيب بارک راغلي چې څنګه سره به خبرې کوي له مقام کته او دا تکبر علامه دا چې ته خبرې یو سره کوي لیکن ګوره بل پټ ولا تسعر خدك للناس مکه غوا اننګي خپل خلکو ته یعنی دا خبرو په وخت کې اعراض مکوا ځکه دا د متکبرین و علامه ده او اصل کې علما لیکلي وای تزهیر سته وای امام قرطبی وای دا په اوخ باندې یو مرض راځي دا مرض د وجې نه د اوخ ست کوب شي نا بیا کوب ګوري نو تزهیر دیته وای چې خبرې چا سره کې نو ست کا جواب دا د متکبرین نه خړه امام قرطبی ذکر کړی چې اصل په لغت کې دا ست وای وی عرب وی اصواب البعیر اصواعر دا یو بیماری دا چه دا غی ادا صابه داؤن یلوی منه عنقه یو بیماری و لو رسیگی نو دا غصت دا غی دا وجن پوکشی نو وی خبر چه خلق سرکے نو ست کا گواما ست کا گواما تکبر مکوا تکبر مکوا ولا تسعر خدک للناس او ما کا گوا اننگے خپل خط دی مخ او اننگی توئی للناس دپار دخل ولا تمشی فی الارض مرحا او مزا پز مکا کی غرور او تکبر سرا غرور او تکبر سرا پز مکا کی مگر زا ولا تمشی نمراد گر جی دلین جو جون کی رول جون دا غرور او تکبر مطیر ہو بلکہ جون دا عجزی تیر کا اللہ رب کل بندگان مبارک ویلی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا دا اللہ بندگان پزمک دا عاجزی جون پیرے دا تکبر و دا غرور نی ولا تمشی فی الارض مرحا مگر دا پزمک کی مرحا تکبر و فخر سر فخر و تکبر سر در زمان ولا تمشی مگر دا فی الارض پزمک کی مرحا تکبر و مستی سرا ان اللہ بیشک اللہ لا يحب منا و محبت نساتی کل مختال دا ہر یو متکبر سرا مختال متکبر توئی فخور او چه فخر کئی پا غریبان آنو ان اللہ بیشک اللہ لا يحب منا و محبت نساتی کل مختال دا ہر یو متکبر سرا او فخور چی اغا فخر کوی پا غریبانا بباندے او یا عورت ہوئی وقصد فی مشے کا درمیان روی کا و پخپلو تلوکی ما خدا سے پا کلارا کلارا زلک بیمار روان لے او ممنڈو وہا بلا ضرورت مندی مو وہا نو دیکی طریقہ ہے روانی نو درمیان طریقے سر روی وقصد فی مشے کا درمیان روی کا و پخپلو تلوکی ما خدا بیماران و غلطی دا سے پا کلارا کلارا روانی او ممند وها وغزز من صوتی او خکتا کد باز اواز نره ای دمر اواز رو باسه سمرا چی ضرورت ده داسنه چی ضرورت نشتا او تب انتحا چغیوه ان انکر الاسوات بیشک ناکارا او ناشنا پاوازنو کی لصوت الحمیر خامخا آواز د خر دے دی کی گورد معاشرے آداب شتا دہ اللہ حقوق شتا دہ حقوق العباد شتا ایمان ابن کثیر جدی مستقل تفسیر ذکر کرے آل ار خبر بارکی روایتی نہ ذکر کرے دا گرد طول دن خلاصہ چہ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ دا کل بچی تداوی وصیتو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم لے لکر آگلی یہ حدیث پاک کی سعید ابن وحب وی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تراغے دا اللہ دا حبیب دا طرف نا قاسدو نوی چکل روڑا سیدو نو پاسدو دریدو دا اللہ حمدی وی پالے سناوے ثم قال انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی خلقو زد اللہ دا حبیب دا مدنی منوری دا طرف نا تاسو لقاسد راغلے او دی تاسو ترالے گلے بدن بھئی خبر صدا ان تعبد اللہ ولا تشرکو بہی شیئا تاسو بدیو اللہ عبادت و بندگی کوئی او دا اللہ سر اس یو شیئ ون شرکوئی وان تطیعونی لا آلوکم خیرا او تاسو لزو نبی علیہ السلام امیر را لے گلے زما تابداری بکوئی زب تاسو لزو خیر بارکی کمینکو ابیو ان المسیر الى اللہ و الى الجنت او الى النار ویتلل اللہ تری او چلال لنر شنوالتا یا جنت لتللی یا ورتت للی او اقامت فلا غعنا و خلود فلا موت التبا امیش سر قائم و دائموی بیاب آخرت نبل پلنزی امیش والبی فلا بدر دا مختصر جامع تقریر اغیو او دی کی گروہ دا تکبر نے منعوکا یو ورک داوئی چی ولا تسوعر خدک للناس مگرز و مخبل دے دا خلقنا اعراض مکہ حدیث پاک کی راغدی نبی علیہ السلام فرمائی لی وی رور سر چی ملاوی گنو یو خو مخامخ ملاو سا امخوال فراحت دا خوش آلے یہ سرات کی دا سنت طریقہ دا سنت طریقہ دا لیکن نبی علیہ السلام اگر صحابی تو وصیتو دا کوٹ ویو ورک داوئی چی گورا دا مخد فراحہ کا دا خبکان سرات دیتی نہیں چی تو مسلمان اوگل رور سر ملاوی گی او بیا ورک وئی وئیاک و اسبال الازار فإنها من المخیلہ وی گورا لنگو پر کدر گیٹو لکتا نکی دا دا تکبر الامدہ و تکبر اللہ رب العزت نخو خیلی ولا تسین خدک للناس دا مانام دا تکبر مکو چی دا اللہ بندگان سپک گڑے یعنی دا اللہ بندگان پا اس طریقی اس پک مگر بلکہ دا اللہ بندگانو تا پا درم نظر بانے گورا دا اللہ بندگانو تا پا درم نظر گورا آو او دا دی دا مانام دو لا تتکلم وانت معرضن چا سرگان سے خبری مکو چی مخد بلکل اگر گولے خبری غسرکے دا دا تکبر علامہ دا دا تکبر علامہ دا اگر یاد ساتی اللہ تکبر خوخینا آو دا متکبری رزے اغس شہرے آغا جہنم نے آدھے دیکھی بے آغای روایات ذکر کری دا دی آیاتن و خلاصے ذکر کری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وی کل چھر چھر گزان واو رئی ندا اللہ نفذ لغوا رئی آج کل مد خر آواز واو رئی دو نو دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وائے ذکر آخر یعنی شیطان کتلی دے ال آوازو لکی آج آدھے دیکھی دا جزئی آغا روایتن ذکر کری کیا سرے و پزان کیا جزی راولی او ددب شہرت مقصد نی ددب زمائی زدمندو تکبر مقصد نی سمر چچا آجزی سرجون تیر کو نداد اخیرت بارکی ددب پاردیر لوی فائدہ دا اخیرت بارکی دیر فائدہ دا او دا سرے چا آجزی سوکی پیجے نی ناو نی دا مر نپسی سنو بار پسی سوک دیر جاڑی و نیس دیر دا غشت بدا سرے کامیاب باج خلق کی دیمانے اگر چنن خلق دانو چیو دیر دوستان دیر تعلقات دیر ناغن مجد سمیگی نتلاوت سمیگی نذکر سمیگی ویو دوست راہلے و بلتن خلق پدی فخر کئی مجھے کہ دا سلف و غدا اقوالیم ذکر کری دا سلف و دا اقوالیم ذکر کری سماک ابن سلمہ وی ایاک و کسرت الاخلہ وسیعت کے جائے خبردار دیر دوستان و مستان مزان ساتا فخواہد دا دین دوست ہے انہوں دوست نے اتاثر راغلے نو دو موس پا وقتی چی اور روٹے اپرو جمع در نلاڑ ذکر در نلاو، تلاوت در نلاو، د علماء صحبت در نلاو. دارنگی بانی سڑی دا سی چی غب سڑی سوک تی مخ کی روان دی، سوک رست روان دی. دیو جن دا اللہ دا حبیب طریقہ داوا چی صحابو تی مخ کی رست لکی. عمر رضی اللہ عنہ وی سوک تلل آو سوک تی مخ کی روان وغدر رو چتکا وی انہا مذلت للتابع و فتنت للمتبوع. وی دا چی سوک چاپس روان دی مخ کی رست دا دا دا ذلت دی. او دا چانه چې مخ کې ورستو زی داغه د فتنې خاوي ز حضور غټ سره او ورسوکرانه مخ کې روان دي او سوکرانه ورستو روان دي. او تل هرج یلان وي قوم قط سوک مخ کې ورستو تی روان ناغه زباب و تمع و فراش النار. ودا د تمع مچان دي سوک چې مخ کې روان دي سوک ورستو روان دي. او ودا د اورغه پتنګان چې د تمع او د هرس پنیت باندې مخ کې روان دي. نو انسان د عاجزۍ سره ژوند تیرې خو اخلاق سره د ژوند تیرې. دغه کدا روایت هم ذکر کړي چې په خو اخلاق به یو سړی ډېر لوی مقام ترسي. حدیث پاک کې راغلی یو بنده به په خو اخلاق باندې د شپې د تهجد گزار او د ورځې د روزي نیونکي عمر اجر حاصلې. دا هغه عمر اجر به حاصلې. او د چا په زړه کې چې ذره بر غرور او تکبر رې نو حدیث پاک کې راغلی هغه جنت ته نه. یہ ذرہ بر تکبر و غرور چیز چا پزر کی وردن نشو نہ آبا جنت تنزی. او دام دی دا لنگ او پرتوب دی گیٹو نہ کتکول دام دی تکبر نہ خلو. حدیث کی راغلی لا ينظر اللہ یوم القیامت الا من جر ازارہ. رب العالمین و در رحمت پر نظر بانی نہیں گری آگا چاہتا چی چا لنگ او پرتوب ناری نہ دے دی گیٹو نہ کتکول ناری نہ دے دی گیٹو نہ علمون پوہی گنا. آیات مبارکہ کی دعوی چی در رب العالمین دا بازی صفتون دا منول اقرار مشرکانم کو دو و سرد دے بازی صفات منول دا اللہ نا ورسر شرکان بے جورول لکزے پزے دغشان دلائل قرآن پاک ذکر کری سورہ یونس کو رئی یو لسم پارکی التم دغشان فرمائی لی دی چه دئی در رب العالمین د بعضی صفاتو د منلو اقرار وکولو خداغی باوجود شرک وکولو. یو درشم آیات د سورہ یونس یو لسم پارے ہو رہی فرمائی قل من یرزقکم من السماء والارض ورتو فرمائے حبیب سوگ دے چ رزق در کویتا ستا من السماء والارض دا اسمان و دزم کے نام باران سوک ورئی مشرکانو فصل دزم کے نسوک را زرغنئی امن یملک السمع آیا سوگ دے مالک دے غدنو ستاسو دے غدنو کے داوری دو دا طاقت چا چولے واللب سوارا او سوک دے مالک دے دسترگو دے نظرنو دسترگو کی دلی دو دا قوتو طاقت چا چولے ومن یخرج الحی من المیت او سوک دے چرو باسی جون دے دنڈینا ویخرج المیت من الحی او سوک دے چرو باسی مڑی لرد جون دینا دا جاہل نہ عالم پیدا کئی دا عالم نہ جاہل پیدا کئی دا کافر نہ مومن پیدا کئی دا مومن نہ کافر پیدا کئی ومن یدبر الامر او سوک دے چی تدبیر دا ہر یو کار پخپل کئی. دا نظام سوک چلے مدبر دا آسمانو دا زمکو دا دے نظام چلو لو سوک دے. نا پوہانو کدا مشہور ہے چی یو قطب وی او داغد لان دے عبدالان وی وی بز داتو لدنیا دے چلے او اگا قطب دبازی ایسو اختیارات دے تسوار لی مشرکانو توی ومین یدبر الامر تدبیر دا ہر یو کار سوک کئی فسیقولون اللہ زردے چی مشرکان گموئی چی اللہ دیبن دے خبر اقرارو کی فَقُلْ وَرْتَوْ فَرْمَایَا اَفَلَا تَتَّقُونَ چه دا خبر منعی او دا اللہ دا دمر صفات منعی نزان اولی دا شرکنا نبچ کوئی فقل افلا تتقون ورتو فرمایا آیا تاسو زانو لید شرک نن بچ کوئی لدی دے چی مغی اقرار کئی چی راس ماننو دزمکو خالق اللہ دے للہ ما فی السماوات والارض خاص دا اللہ دا پار دی ما حغس فی السماوات چی دی پاس ماننو کی والارض او پزمکو کی او للہ خلقا للہ ملکا للہ تصرفا خاص اللہ دا پار دی یعنی دا آسمانونو دزمکو او دا پدی کی جس دی ددی خالق اللہ دے ددی مالک اللہ دے ددی متصرف اللہ دے للہ خلقا و ملکا و تصرفا لیس لأحد سواہ عز و جل استقلالا ولا شرکتا فلا يستحق العبادة فيهما غيره سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه تفسیر روح المعانی کی ہوئی خاص دا اللہ دا پاردی فاعتبار دا پیدا کولو خاص دا اللہ دا پاردی فاعتبار دا ملکیت خاص دا اللہ دا پاردی فاعتبار دا تصرف ما فی السماوات والارض حاغ چیدی پاس مانو نوزمکو کی د ټول خالق سوق دے الله د ټول متصرف سوق دے الله یو شی کا مول او دے رول صحت ور کول بیماری ور کول دارنګ یو شی ته ذلت ور کول یو شی ته عزت ور کول للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا الله د پاره دی هاوس چې دی پاس مانونو کې او پزمکو کې دبل چا د پاره نو مستقل داسې زولشتا او نه د الله سره د شراکت په اعتبار شتا نو کله چې د ارس خالق الله دے د هر څه مالک الله دے د هر یو شی اختیار د الله په لاس کې دے نو د عبادت مستحکم الله دے نان چونی غټی ولی شهید مړ ژوند دے اغل د عبادت او بندگی کی للہ ما فی السماوات والارض خاص د الله د پاره دی حاغس چی دی پاسمانونو کیو پزمکو کی بچی دا ہر سے خالق اللہ دے مالک اللہ دے اختیار من اللہ دے نو دے عبادت مستحکم اللہ دے ان اللہ بیشک اللہ والغنیو دا اللہ بے پرواد بے حاجت دے الحمید اوستائل شعر لائق و مستحق دا حمد دے ولو انما فی الارض او کچریشی ہاغا چی دی پزمکا کی من شجرت دوننا اقلام قلمنا شجر نکر ذکر کا او دا شرط نفس ذکر کا نو دی کی عموم را گئے دا دنیا دا تول انت مراد دی ولو انما فی الارض من شجرت کچریشی هاغا چی پزمک کی دی دونونا اقلام قلمنا دا سمر اونی چی پزمک دی دا دی ٹولونا قلمونا جوڑ کے والبحر یمدہو والبحر و سمندر یمدہو زیات والی کی دا دی سر پہ تبار دا سیاہی من بعدی ہی او پزد دغی او سمندرنا سبات ابحرن و نور سمندر نور سر راولی او پدی بانی دا اللہ کلمات دا اللہ علوم داری کلے کی گی ما نفیدت کلمات اللہ ختم بنشی کلمات دا اللہ دا کلمون بزری زری شی یا مدو ہو کی دیرے کی او پھر عد مدادم دے مداد سیاہی توئی اور یہ مدہ دا مانا کی گی امام قرطبی ذکر کری مد یا مد یا امد امد دا یا مد پمانا دا زیادت رازی اوی ولو انا ولو ان البحر یا مد اے یزید فیه بجے کدا یا مد ہو پمانا دا زیادت تے اور بیاوی چو علماء لکلی یعنی امد دا او یمد دو دا په یو معنا باندې دی وای مد شیء بعضه بعضا مد النيل على الخليج زاد فی ندی کې معنا د زیادت پرتر او یو قرت کې نام راغلی والبحر مداده ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر مداده یمده په زی او قرت د مداده راغله ځکه بعض علماء معنا د سیاحی کړي ناغه معنا په خپل ځای درست را ولو انما فی الارض او کچری شی هاغه چې پزمک کیږي من شجره دوننا اقلام دا قلم نشی والبحر یمده او سمندر سی آهید دیشی من بعده او پس دغه سمندر نا سبعه ابحر و نور سمندر نراولی او دا لفظ دود زیادت دپاره او پس سوار نشی بیا غی پس بلا انتها شی خدا سیاهی او قلمون بختم شی دا اللہ علوم ختمی گینا دا شانگر در تیر دا سور کهف پاخر کے شپارا سن پارا اکل شورو کی دا سور کهف آخر کی اندغ شان ذکرو آیات یوسل نهم گورئی قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل افرمائے اے حبیب لو كان البحر مدادا کشی سمندر سیاہی لکلمات ربی نپارد لکلو د کلمات درب زمام لنفد البحر نخامخا ختم بشدا سمندر قبل ان تنفد کلمات ربی مخید ختم دود کلمات درب زمانا ولو جئنا بمثله مددا اگر کراولی منگ پا مثل دی نورم پا زیادت و پا سیاہی کی نو یمدهو کی مانا دا زیادت پرتوا مانا دا سیاہی پرتوا دا تمام دنیا داونی کد دین قلمون جوڑکی او دا سمندرونا یو بل پسی بیشمار سمندرونا ورت سیاہی جوڑا شی نو دا سیاہی با ختم شی قلمون با زری زری شی و دا اللہ کلمات ختمی گینا کلمات دا اللہ ختمی گینا و کلمات نس مرادو دا رب العالمین اغا کلمات اغا با ختم نشی دا رب العالمین اغا کلمات دا با ختم نشی بعد اے کلمات نمراد سری یعنی ما فی المقدور دون ما خرجا منہو الی الوجود اغا چی تقدیر کی اللہ لکلی تقدیر کی اللہ لکلی یا کلمات نمراد دا رب العالمین اغا کلام قدیمو دا رب العالمین اغا علومو داغی اغا احکاماتو کلام اللہو ندا کلمون اغا زری زری شی و دا رب العالمین اغا کلمات ختمی گینا ما نفیدت کلمات اللہ ختم بنشی کلمات دا اللہ ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ عزیز زور ورد غالب دے حکیم او خاوند حکمت نلے درست آیات مبارکہ کی دا کافر دیو کفری عقیدی رد کئی کافران دا خبر نمانلا چگنی منگ با دوبارہ جوندی شو او گنی قیامت برازی او جزا و سزا دا اللہ فرمائی ما خلقکم ندی پیدا کول ساسو و ابتدا کی ولا بعثکم او نرا پورت کول ستاسو د قبرونو نا الا ک نفس واحدا مگر پشان د نفس یو لکه انسان څنګه الله پیدا کړي نو دا سي د ټول پیدا کول الله ته د یو د پیدا کول پشان آسان دي ځکه څه شی رب العالمین ګران لري ما خلقکم ندی پیدا کول ساسو ولا بعثکم او نو دوباره را پورته کول ستاسو د قبرونو نا الا ک نفس واحدا مگر پشان د نفس یو ان الله سمیع بصیر بیشک الله اوریدونکو دے بصیر اولیدونکو دے اس پر بان دلائل ذکر کئی جسنگ اب رب العالمین دا انسانان دوبارہ را جوندی کی فرمائی علم تر تگورن اے مخاطبہ اللہ اخفل حبیب تا خطاب کئی یا خبر آمد سوکم چید خطاب قابل و لائق دینا غتوئی علم تر تگورن اے مخاطب ان اللہ بیشک اللہ یولج اللیل فی النہار وردنک ویش پپ ورسکی ویولج النہار فی اللیل او وردنک وی ورزل رپش پیکی نکل اشپوگ دیگی او رزلن دیگی او کل ورزو دیگی اشپلن دیگی وسخر الشمس والقمر او تا وکړه دی الله نور اوس وګمای وګوره شپه راسي نور اس کوم ځای کې را داوی مکان داوی د وجود زه معلوم نه لیکن الله څنګه بیا شپه راوستا او ټول ملک تیار شي بیا څنګه تیار پورته کی او شپه اوچه داغه نه سبار او باسي نو کوم ذات چې پتیارو او رڼا راوستو پشپی او رز راوستو قادر دی اغزات بدا مڑی دوبارہ فورز دی قیامت جندی علم ترت گورنا ان اللہ بیشک اللہ یولج اللیل فی النہار وردنک ویش پیلر فورز کی ویولج النہار فی اللیل او وردنک ویورز لر پشپے کی وسخر الشمس والقمر او تابکڑے دنور اس بگمئی کلن داتول یجری روان دی جاری دی الى اجل مسمن ترغنیتی معلومی پوری نور اسپگمئی تابی کڑی گورد اسپگمئی دا تابی کی دل دا دا اللہ دا قدرت دلیل لے اسپگمئی اول کی سوی پتشی بیا لگا لگا را سرگندشی بے رو رو دے رئی بے پا کمی راولی نکم ذات چی دور اسپگمئی پا کمولو زیاتولو راخیجولو پتولو قادر رے نور روخی جی دیر ڈوب کی نو اغزاد بمڑی مراج بندی کی وسخر الشمس والقمر او تابی کڑے دے نور اس بگمئی کل اندہ طول کشپ داو کورز دا کنور دے اکس بگمئی دا یجری روان دی الاجل مسمن ترغنی تھی معلومی پوری چورز دا قیامت دا او دا قیامت سرو دا پدی طول فنا راش طول بتس نش وان اللہ بیشک اللہ بما تعملون خبیر فہاغ چتا سو عمل کوئی خبیر خبردار دے نا دمر دلائل ذکر کل اس داغ دلائل و خلاصہ نچوڑ آدر تا ذکر کئی ذالک دامخ کی چتیر شل دا اللہ دا وجود و دا وحدانیت دلائل ذالک دا بے ان اللہ فدی سبب چی بیشک اللہ هو الحق تغا اللہ حق دے ثابت تے اللہ حق دے ثابت تے عبادت و بندگی حقا و ثابت دا وانما یدعونا او بیشک حق چرا بلیے دا مشرکان من دونی ہی سیواد دغ اللہنا الباطل و اغا باطل لی اغا معبودان باطل لی اگر باز اولیاء انبیاء علیہ السلام دا شہداؤں خلق عبادت کے نو باطل ایتا نوئی یعنی دا آغی عبادت باطل لے دا آغی را مدد شی باطل لے دا آغی دا نم نظر و منخت من الباطل لی وانما یدعون من دونه الباطل او بیشک حقا کونی دی کگٹی دی کہ انسانان دیو کپیریان دی یدعون چی دا مشرکان را بھیلی چی پنے کئی رو رسی گئی را مدد شی من دونه سیواد دی اللہ نال باطلو اغا باطل دی عبادت و بندگی باطل دا وان اللہ او بیشک اللہ هو العلی الکبیر دغا اللہ اچت دے نا مشرکان چور پسی کمی خبری تڑی او کمی خبری را اللہ دشان بارک بیانی وان اللہ هو العلی بیشک دغا اللہ اچت دے الکبیر اولوینے اس بل دلیل عقلی ذکر گئی علم ترت گورن اے مخاطبا ان الفلک چی بیشک کشتئی تجری فی البحر رواند پدریاب کی بنعمت اللہ بسبب دا نعمت دا اللہ نعمت سو دا کسی چی رسن جوڑا دا نو دغا لرگے پی دا کل دا اللہ نعمت تے آغا تختی چی پکمو میخونو یو زیشوی دا دا اللہ نعمت تے دارنگی آغا دریاب کی ہوا راشی نعمت اللہ نا مراسد ہے مناسب ہوا راشی دا مناسب ہوا دا وجی نا جیازون کو سمندر کی روانو طوفان کی اغیل خطر ہے نو نعمت اللہ نا مراد آغا موافق و نرم ہوا دا علم تر تو گورنا نلفل کبیشک کشتئی فجری فی البحری روانی پا دریاب کی بنعمت اللہ بنعمت دا اللہ چی آغا موافق ہوا دا نرم ہوا دا لیریکم من آیاتہ دید پارا چوخیتا ستا اللہ دخپلو نشاناتنا دخپل قدرت دلائل در توخی دخپل جود و دوحدانیت دلائل در توخی ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات دید اللہ دوحدانیت در رب العالمین دو وجود د قیامت در آتلو لکل صبار شکور د پارا د هر یو ډیر صبر ناک او ډیر شکر گزار. ګور زندگی د انسان دا په دوه حصو تقسیم ده، یادې په مصائب او پریشانو بیمارو تکالیفو کې ده، نو دغه وخت د صبر متوجه ده، د صبر جمیل کوي د قران او سنت مطابق. کله په نعمتونو په صحت او خوشحالو کې ده، نو بیا د رب العالمین د نعمتونو شکر ادا کوي. لکل صبار شکور زندگی پا دیدو یہ سودا، یعنی متونا خوش آلائی دی نو شکر ادا کر، شکر ادا کر. اور شکر وی دیتا چیدہ اللہ تابداریو کلکہ شکر مانا دا لمخ کی چیر شوی بعضی مفسرین وی شکر سی تو وی اللہ چی کم نعمتونا صلاحیتونا کم استعداد در کرے نداد اللہ مخالفت کی میں استعمال ہوا مال در کڑے نداد اللہ مخالفت کی میں استعمالی گی ستر بھی دی لاسون دی غبون دی اولاد دی نفری دا دل پل دا نو شکر دیتا ہوئی دا اللہ در کڑی شوی نعمتونا دا ورکون کی دا خالق و مالک پا مخالفت کی میں استعمال ہوا لکل صبار شکور دا پارد ہر یو دیر صبرناک شکور او دیر شکر گزار. او مخی دلتی وی کم انسان چی شکر و باسی ندر پی عاجزی رازی دیوی چی رزخ و کمزور ہے مزبی کار ہے او گرد اللہ دور نعمتون را کری دی شکر سر تگی توازو راشی عاجزی راشی او دا شکر سر نعمت اللہ نورم دے رہے لئن شکرتم لازیدنکو اللہ رب العزت وعدہ کرے کہ زما دا نعمتون شکر موعدا کو نو زبا نورم نعمتون سواکم. نو شکر کی غٹ فیدی دوئی، یو ور سراغ ور کڑشو نعمت زیادی گی، دویم دا شکر دا وجنا انسان کیا جزی رازی. و یادو ساتھ ای اللہ پا خل کتاب کی ویلی چی شکر گزار بندگان دیر کم دی، دا خاص و خاص و بندگان مبارکی فرمائی لی. نوح علیہ السلام بارکی وی انہو کان عبدا شکورا، وی نوح علیہ السلام زما بند شکر گزارو. نبی علیہ السلام بدور عبادت کولو خاص کر پاخر عمر کی تاختی مبارک کی اوپر سی دیو چھاو دے. نوم المنمین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ ورتوئے بائے صحابہ کرام ورتوئے حبیب استا خو ارس مخ کی عرصت اللہ ماب کری ندا اللہ حبیب ورتوئے فلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ دور احسانات کری نظر شکر گزار بندہ ولی نہ جوڑے. او دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واقعات ارتمخ کی درس کی تیر اشوا یو کس تواف کولو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورسر روانو ناغم مطاف کی دعا کولا وی اللہم اجعلنی من القلیل، اللہ مام پلگو کیو گرزے، اللہ مام پلگو کیو گرزے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورکہ ادا سنگا دعا کے ادا سویلا ناور تو یا امیر المومنین دا دعا کم چلا وی وقلیل من عبادی الشکور، دیر لگ دی زما پا بندگانو کی شکر گزار. نزوام اللہ دا غلگو کی مامو گرزے اللہم اجعلنی من القلیل وقلیل من عبادی الشکور، دیر لگ دی اللہ وی زما پا بندگانو کی شکر گزار. وصل اللہ تعالیٰ نا خیر رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام او فلت تتكت